سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات انور ہوگی. انشاءاللہ تعالی آج بھی میں ضروری کوشش کروں گا کہ آئندہ نشست میں بھی ان دونوں بزرگوں پر اور واضح قربانی پر ایک تفصیل میں گفتگو ہو جائے. قرآن مجید و قرآن حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا قرآن نے اسے بیان فرمایا وَقَدْ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اب اہل علم میں یہ گفتگو چل نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کب بنایا. تو گفتگو کی طرف اگر میں جاؤں گا تو کافی وقت لگ جائے گا. صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اب تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالی صاحب روح البیان صاحب روح المعانی ان تمام بزرگوں نے پھر اس پر گفتگو کی اور وہ فرماتے ہیں کہ بنایا تو ابراہیم کو اپنا دوست اللہ نے ابراہیم کی پیدائش سے پہلے, لیکن اس کا اظہار یا اس کا ظہور کسی خاص موقع پر ہوا. اب وہ مواقع قوم سے اس پر اہل علم کی گفتگو چلتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ گرمی آپ کو نہ لگے, گفتگو ایسی ہو کہ آپ گفتگو میں منہمک ہو جائیں, تو ان شاء اللہ تعالی یہ گرمی کی کیفیت سے ہم سب نکل سکتے ہیں. اب اہل علم نے اس پر گفتگو کی, کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانور کافی تعداد میں موجود تھے, یعنی اتنے جانور تھے کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حفاظت کے لیے 5,000 کتے معین فرمائے تھے, متعین فرمائے کہ وہ 5,000 کتے ان کے جانوروں کی حفاظت کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ کہ انسانی لباس میں وہ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے میں آیا اور وہ انسانی لباس میں تھا. ایک غار میں وہ قریب ہی درونوں کا فروش ہو گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کیا. سبحون قدوسون ربنا ورب الملائکۃ والروح, جب یہ پیاری اور وجد آفرین الفاظ اس فرشتے کی زبان سے نکل گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک عجیب و غریب کیفیت تاری ہو گئی. سارے کام چھوڑ دی اور اس طرح متوجہ ہو گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کون کر رہا, یہ اتنی پیاری آواز کہاں سے آ رہی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے, لگ رہا ہے کہ یہ آواز وہاں سے آ رہی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر تشریف لے آئے اور واقعتاً دیکھا کہ غار میں ایک شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پہ مصروف ہے. بہت خوبصورت سا نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے, سبحون قدوسون ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے رونق افروز ہو گئے اور اس کی زبان سے اللہ کا ذکر سنتے رہے. اچانک وہ فرشتہ جو انسانی لباس میں تھا وہ خاموش ہو گیا. جب وہ خاموش ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے ذکر میں منہمک تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے فرمایا, اے جوان تم کیوں خاموش ہو گئے, تم مجھے اللہ کا ذکر سنا. وہ فرشتہ کہنے لگا, ابراہیم مفت نہیں سناؤں گا, اللہ کا ذکر سننا ہے مفت نہیں سناؤں گا, کچھ دو مجھے تاکہ میں تمہیں اللہ کا ذکر سناؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے یہ سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, ٹھیک ہے میرے پاس جتنی بکریاں ہیں آج سے ان سب کا مالک تو ہے, تو مجھے اللہ کا ذکر سنا. وہ اللہ کا ذکر سنانے لگ گیا, سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ وروح, سناتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ جو شکل انسانی میں آیا خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا, جتنا مال دیا تھا اتنے تک کا سنا دیا, اب اور مال دیجیے تاکہ میں اللہ کا ذکر سناؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, ٹھیک ہے میرے پاس جتنے بکرے ہیں سب تھے, تو مجھے اللہ کا ذکر سنا. اب وہ سنانے لگ گیا اور پھر سناتے سناتے تھوڑی دیر بعد پھر خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا, اب کیا ہوا؟ کہ جتنا مال دیا تھا اتنے کا سنا دیجیے اور دیجیے. حضرت ابراہیم نے فرمایا, ٹھیک ہے میرے پاس جتنی گائے ہیں سب دے دے, تو مجھے اللہ کا ذکر سنا. وہ اللہ کا ذکر سنانے لگا اور پھر خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا, اب کیا ہوا؟ کہ جتنا مال دیا تھا اتنے کا سنا دیا اور دیجیے. فرمایا, ٹھیک ہے میرے پاس جتنے اونٹ ہیں سب دے دے, تو مجھے اللہ کا ذکر سنا. وہ اللہ کا ذکر سنانے لگ گیا اور پھر خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا, تو نے ساری بکریاں دے دی, سارے بکرے تجھے دے دیے, ساری گائیں تجھے دے دی, سارے اونٹ تجھے دے دیے, اب میرے پاس میرا ایک مکان, وہ مکان بھی تو لے لے اور تو مجھے اللہ کا ذکر سنا. اللہ اکبر, وہ سنانے لگ گیا. پھر جب خاموش ہوا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا, سب دے دیے, اب میرے پاس میری جان کے سوا کچھ نہیں ہے, اب ایسا کر مجھے خرید لے اور اس کے بدلے تو مجھے اللہ کا ذکر سنا. اللہ اکبر, وہ فرشتہ کہنے لگا, ابراہیم میں تو فرشتہ ہوں, میں تو تمہارا امتحان لینے آیا تھا. اے ابراہیم تم کتنے عظیم انسان ہو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم اس دنیا سے لا تعلق ہو. اللہ اکبر, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی یہ ادا اور یہ الفاظ کہ سب کچھ لے لے, مجھے میرے رب کا ذکر سنا, اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ فرمایا, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا. اللہ اکبر. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, آگے یہ بات آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اکیلے کھانا نوش نہیں فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ کو سن کے حیرت ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر ناشتہ بھی کرنا ہو کبھی بھی ناشتہ کے لیے نوش نہیں فرمایا, بلکہ 3 میل دور تک جاتا, 3 میل دور تک, اور کوئی شخص ملتا اسے لے کے آتے, اپنا مہمان بناتے اور اس کے ساتھ آپ کھانا نوش فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اسی طرح کہ جو آپ کا معمول ناشتہ تیار, لیکن ساتھ کوئی کھانے والا نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے اور کافی دور جا کے دیکھا ایک شخص سے, اس سے فرمانے لگے, کیا تم نے ناشتہ کیا؟ اس نے کہا ناشتہ نہیں کیا. فرمانے لگے, آؤ ہم دونوں بیٹھ کر کے ناشتہ کرتے ہیں. اسے خاص دعوت دی, اپنے گھر میں لے آیا, ناشتہ لگا دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا, نوالا توڑا, شوربے میں بھگویا اور اپنے منہ میں جب ڈالا چبانے لگے, سامنے دیکھا کہ وہ شخص, اس نے روٹی توڑی, شوربے میں بھگوئی, مگر اس نے اللہ کا نام نہیں لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اے شخص اللہ کا رزق اللہ کا نام لے کر کے کھاتا. وہ کہنے لگا معاذ اللہ, وہ کہنے لگا میں اللہ کو نہیں مانتا, میں اللہ کو نہیں مانتا, میں تو ایسے کھانا کھاتا ہوں, 70 سال سے اسی طرح کھانا کھا رہا, ایک کھانے کے لیے میں اللہ کو مانتا, میں اللہ کو نہیں مانتا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھو کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابراہیم نے کھانا اس کے سامنے سے کھینچ لیا, اسے کہا جاؤ حضرت ابراہیم نے نکال دیا اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے, کتنا رحیم, کتنا مہربان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پہ وحی نازل فرمائی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم وہ بے شک مجوسی یا وہ مشرک, ہم جانتے ہیں کہ مشرک, ستر سال سے مشرک, ستر سال سے ہمارا نافرمان, لیکن ابراہیم ہم تو اسے ستر سال سے کھلاتے رہے اور تم اسے ایک نوالا نہیں کھلا سکے, دو لقمے نہیں کھلا سکے. اللہ اکبر, حضرت ابراہیم پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوئی, فوراً اٹھے اور اس کے پیچھے گئے اور اسے اپنے ساتھ لے کر کے آئے اور لانے کے بعد اسے وحی سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رب نے مجھ سے فرمایا ابراہیم تم عجیب ہو, ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارا نافرمان ہے مگر ہم ستر سال تک اسے کھلاتے رہے اور تم اسے دو لقمے نہ کھلا سکے. اللہ اکبر, یہ کہنا تھا وہ زار و قطار رونے لگ گیا اور کہنے لگا اے اللہ مجھ جیسا کوئی لئیم نہیں ہے اور تجھ جیسا کوئی کریم نہیں ہے. یہ کہہ کر اس نے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر دیا. اللہ اکبر, ابراہیم کی یہ ادا کہ ابراہیم گئے اسے لے کر کے آئے, اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اللہ اکبر, یہ واقعہ جب میں نے موت پہ گفتگو کی تھی تو آپ کو سنایا تھا, لیکن یہاں پر بھی فائدے سے خالی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کا جو مکان تھا یہ لبے سڑک یعنی سڑک کے کنارے پر تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز, لوگ آپ کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے آتے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے شہر بابل کے اندر قحط سالی ہوتی, شدید قحط پڑ گئی, اب سارے گاؤں والے علاقے والے سوچنے لگ گئے کہ سب کے لنگر بند ہو سکتے ہیں لیکن ابراہیم کا آستانہ ایسا ہے کہ جہاں کا لنگر کبھی بند نہیں ہو سکتا, اور واقعتا یہ اللہ والوں کے آستانوں سے جو لنگر جاری ہے خدا کی قسم یہ تا قیامت جاری رہے گا, یہ بند نہیں ہو سکتا. اب سارے علاقے والے گاؤں والے سوچنے لگے کہ چلو حضرت ابراہیم کے مہمان بن جاتا, سب کے سوال گھر بھر گئے, چھت بھر گئی. اب آپ کی اہلیہ حضرت سارا نے کہا ابراہیم میرے فادر گندم تو ہے نہیں, یہ مہمان آ گئے, اب صبح انہیں کھانا دینا کہاں سے کھلائیں گے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ کا جو مصر کا خلیل ہے نا, مصر کا دوست جسے آپ گندم منگاتے ہیں, آپ اپنے ملازموں کو بھیجیں اور اس کے نام کوئی چٹھی لکھ دے اور کہیں کہ یہاں پہ قید سالی ہو گئی ہے, یہ میں ملازموں کو بھیج رہا ہوں بورے دے کر کے, یہ سارے بورے آپ گندم سے بھر دیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنا پر بہت اچھا فیل ہوگا. حضرت ابراہیم نے فرمایا چلو ایسا کر لیتے, اپنے خادموں کو بلایا, ملازموں کو بلایا, سواریاں دی اور بورے دیے, فرمایا جاؤ اور میرا جو مصر کا خلیل ہے اس کے پاس جاؤ اور گندم لے کر کے آؤ, یہ چٹھی اسے دکھا دینا. اب یہ ملازمین وہاں پر پہنچے, اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر کا خلیل کہنے لگا کہ یہاں پر بھی شدید قحط سالی, اتنے بورے گندم کے میں نہیں بھر سکتا, حضرت ابراہیم کے لیے چاہیے میں دیتا ہوں, ان کی اہلیہ کے لیے چاہیے میں دیتا ہوں, لیکن سب کے لیے گندم دوں کہ پورا گاؤں اور شہر کھائے, ایسا تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. اب ملازمین اور خادمین بڑے مایوس ہو گئے, مایوسی کی حالت میں خالی بورے لے کے جب لوٹنے لگے تو کسی نے مشورہ دیا, کسی نے کہا یار وہاں پر سارے لوگ آسرے میں کہ گندم آنے والی ہے, ابراہیم نے اپنے مصر کے خلیل کے پاس چٹھی لکھ دی ہے, ہمیں بھیج دیا بورے دے دیے, گندم آنے والی ہے, اگر ہم خالی بورے لے کے گئے وہ تو سب مایوس ہو جائیں گے, کیا کریں. تو کسی نے کہا ایسا کرو اس میں ریتی بھر دو, اس میں بجری بھر دو, اس میں مٹی بھر دو. سب نے بجری ریتی اور مٹی سے بورے بھر لیے اور اس کے منہ کو سی دیا. اب یہ بورے لے کر کے آیا, لوگ جاگ رہے تھے, لوگوں نے دیکھا بورے آ گئے اونٹ پہ اور سامان زدا ہوا ہے, سارے کے سارے مہمان خوش ہو گئے, او ہو حضرت ابراہیم کا مصر کا دوست دیکھو کتنا اچھا, اتنی گندم واپر مقدار میں دیتی, سب خوش ہو گئے, اب صبح ہمیں ناشتہ ملے گا, اچھا کھانا ملے گا, سب کے سب سو گئے. صبح جب ہوئی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا حضرت سارا بیدار دی. اب حضرت سارا بھی اس طرح یہ گئے ہیں, یہ بورے آ گئے ہیں, منہ سلے ہوئے ہیں, یقیناً اس میں گندم ہوگی. اب حضرت سارا کو کیا خبر کہ اس میں جو ہے وہ مٹی رکھی ہوئی ہے, بوریے ہیں, لیکن حضرت سارا بھی تو اللہ کے نبی کی زوجہ ہے اور یقیناً یہ بھی تو اللہ کی ولیہ ہیں. حضرت سارا آئیں اور حضرت سارا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جب ایک بورا کھولا, دوسرا بورا کھولا, تیسرا بورا کھولا, تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس ریتی بجوئی کو نفیس گندم میں تبدیل فرما دیا, نفیس گندم. اب حضرت سارا تو یہی سمجھ رہی ہیں کہ یہ مصر کا دوست حضرت ابراہیم کا کتنا اچھا, اس نے وافر مقدار میں گندم دے دی. چلو اب یہ مہمان جو ہے وہ خالی پیٹ ہمارے یہاں سے نہیں جائیں گے. تو اب حضرت سارا نے روٹیاں پکانی شروع کی. مفسرین کرام فرماتے یہ پراٹھے جو ہم آج کھاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے. یہ شیر مال کی جو آج ہم کھاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے. اب شیر مال پکنے لگتا ہے, پراٹھے پکنے لگتا ہے, شیر مال کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, پراٹھے کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, ایک عجیب کیفیت مہمانوں میں جو ہے ایک عجیب کیفیت کی لہر پیدا ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بات اور حضور نے فرمایا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سونے سے ہم سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن انبیاء کرام کا وضو نیم سے نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں مگر ہمارا دل بیدار رہتا ہے. اب یہ تعلق دیکھیں حضرت ابراہیم کا اپنے رب کے ساتھ. اللہ اکبر, حضرت ابراہیم نیم سے بیدار ہیں, اہلیہ کے پاس بڑا محبت بڑا نقطہ ہے اور یقیناً آپ کے مشاہ میں جاؤں کو مؤثر کرے گا. بابا زبنم سبحان اللہ کہہ دیجیے گا کہ مسجد اللہ کے ذکر سے گونج اٹھے. اللہ اکبر, حضرت ابراہیم اہلیہ کے پاس آئے, دیکھا اہلیہ پراٹھے پکا رہی, روٹیاں پکا رہی, شیرمال پکا رہی ہیں, تو مسکرا کے فرمانے لگے سارا یہ گندم کہاں سے آئی ہے؟ کہا ابراہیم وہ جو آپ کا مصر کا خلیل ہے نا, اس نے یہ گندم بھیجی ہے. فرمایا مصر کے خلیل کے پاس سے نہیں آئی, میرے آج کے خلیل رب جلیل کے یہاں سے آئی ہے. اللہ اکبر, اللہ کو ابراہیم کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ فرمایا قد اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اللہ اکبر, تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ نے آپ کو دوست بنایا لیکن اس کا اظہار اس خاص موقع پر کیا گیا. اللہ اکبر. اب آئیے اہل علم فرماتے ہیں کہ ابراہیم یہ سوریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اب رحیم, یعنی مہربان باپ, مہربان والد. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچوں پر بہت زیادہ مہربان تھے, اس وجہ سے آپ کو ابراہیم کہا جاتا تھا. بعض نے کہا کہ مہمان نوازی میں آپ بہت زیادہ مشہور تھے, مہمانوں پہ مہربان تھے, اس وجہ سے آپ کو ابراہیم کہا جاتا تھا. بلکہ ایک جگہ اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اسے لکھا اور بڑی شاندار بات لکھی. فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے وہ بچے کہ جو بچپن میں فوت ہو جاتے تھے, مجمع میں ہوں گے لوگ ایسے کہ جن کے بچے بچپن میں فوت ہوئے, جسے ہم ضائع ہونا بھی کہتے ہیں, بچپن میں انتقال کرنا بھی کہتے ہیں, تو مسلمانوں کے وہ بچے امام احمد ابن حنبل فرماتے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کی پرورش, ان کی دیکھ بھال جنت میں حضرت ابراہیم اور ان کی سارا کرتے, ان کی اہلیہ حضرت سارا فرماتی ہے. حضرت ابراہیم بھی ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, حضرت سارا بھی ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں. تو آپ بچوں پہ بہت زیادہ مہربان, اس وجہ سے آپ کو ابراہیم کہا گیا. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم اصل میں ابرم تھا, ابرم جس کے معنی ہے بزرگ. کیونکہ آپ بہت سے انبیاء کرام کے والد ہیں اور سارے مذاہب میں, یہ بات ذہن میں رکھنا, سارے مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدر و منزلت. آپ ہندو مذہب دیکھیں حضرت ابراہیم کی وہ عزت کرتے, آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں حضرت ابراہیم کی ان کے یہاں عزت، حضرت اسی طریقے سے آپ یہودیوں کو دیکھ لیں تو ان کے یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ عزت، اسی طریقے سے یہ داؤ کی یہ بوریوں کو آپ دیکھ لیں ان کے یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت ہے، تو سارے مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت ہے، تو اس وجہ سے آپ کو ابراہیم کہا جاتا تھا۔ اب آگے بڑھتا ہوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام صاحب روح المانی نے کہا کہ ان کا نام متلی تھا، میم تا لام یا متلی، اور ابن کثیر نے کہا کہ ان کا نام شافی بنت نمر تھا، شافی ان کا نام تھا اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ نمر تھا۔ طوفان نوح سے 1709 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، طوفان نوح کے 1709 سال کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل کے اندر پیدا ہوئے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس بستی کا نام بعض نے کہا کہ کونی ہے، بعض نے کہا کہ کوفی ہے، اور تفسیر غزالی عرفان کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو اس میں لکھا گیا کہ آپ اموات کے علاقے سوس میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑے سخت امتحانات لیے گئے، اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو اللہ کا جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان پھر ویسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ستایا گیا، تو جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان ویسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے بڑے سخت امتحانات لیے گئے، وہ میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے جلدی جلدی بتاتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ چاند اور سورج سے آپ کی آزمائش کی گئی، یہ بڑا تفصیل طلب واقعہ ہے، اس کو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ سلطنت نمرودی سے آپ کا مقابلہ ہوا، یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے تھے، یہ بھی امتحان ہوا۔ اپنے لاڈلے فرزند یعنی حضرت ابراہیم کے جو لاڈلے فرزند تھے ان کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، یہ بھی امتحان دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ترک وطن کرنا پڑا، اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑی، یہ بھی امتحان تھا جو اللہ نے آپ کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو بیابان وادی میں چھوڑ آئے، یہ بھی امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ اس امتحان میں بھی پورے ہوئے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ بڑی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم دیا گیا، یعنی اہل علم فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریفہ 80 سال، 80 سال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم ملا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشہ لیا اور اسی وقت اپنے ہاتھوں سے اپنی ختنہ کی۔ حضرت ابراہیم پر وحی آئی کہ اے ابراہیم تم نے اس کام میں اتنی جلدی کی، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ مولا تیری عطاعت جتنی جلدی ہو جائے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں آپ کو حکم ملا اور آپ نے ختنہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضائل یہ بھی میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ بے شمار ہے، تقریباً سارے پیغمبروں کے والد ہیں، آپ کی یاد قربانی ہے، آپ کی یادگار حج ہے، خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرنے والے یعنی اسے گھر کی شکل دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جس پتھر پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ بنایا آج اس پتھر کی طرف رک کر کے سجدے ہوتے ہیں اور نمازیں جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے، اب اس پر گفتگو ہے کہ لباس فاخرا قیامت میں سب سے پہلے کس کو ملے گا، بعض نے لکھا کہ سب سے پہلے حضور کو لباس فاخرا ملے گا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بعض نے کہا حضرت ابراہیم کو پہلے لباس فاخرا دیا جائے گا اور اس کے فوراً بعد سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ لباس فاخرا حضور کو جو ہے وہ پہنایا جائے گا۔ ایک دفعہ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بغض رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم پر شیر چھوڑ دیا، چاروں طرف سے شیر حضرت ابراہیم پر آئے اور جیسے حضرت ابراہیم کے قدموں میں پہنچے حضرت ابراہیم کے مبارک پاؤں کو چاٹنے لگ گئے، سارے شیروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو چیزیں شروع ہوئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے، سب سے پہلے بال سفید ہونا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. پہلے آپ نے ناخون ترشوائے، منہ جو ہے وہ پست کروائی، اور ناک کے نیچے کے جو بال ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جو ہے وہ دور کیے. یہ رواج دیا حضرت ابراہیم نے. حضرت ابراہیم کے دین میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ باتیں فرض تھیں اور ہماری شریعت کے اندر یہ باتیں سنت ہیں. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلا ہوا پاجامہ پہنا. یہ پاجامہ جو پہنا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے پہنا. اب حضور کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں پاجامہ پہنا یا نہیں پہنا اس پر ایک گفتگو، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک بازار سے پاجامہ خریدا، یہ تو اتنا تو ہے. پہنا یا نہیں پہنا اس پر جو ہے وہ ایک گفتگو ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بالوں پر مہندی لگائی، سب سے پہلے منبر بنایا اس پہ خطبہ پڑھا آپ نے، سب سے پہلے ہاتھوں میں آپ نے عصا لیا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کیا کہ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے انہیں ان کی قید سے چھڑایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معانقہ یہ گلے ملنا اس کا رواج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ شروع ہوا. اور سب سے پہلے آپ نے سرید کا استعمال فرمایا. سرید کہتے ہیں کہ شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو دینا اور اسے کھانا، یہ سرید ہے. یہ حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ سارے معاملہ شروع ہوئے جو میں نے آپ کو بتایا. اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش شہر بابل میں ہوئی. اس وقت سلطنت کا حکمران نمرود بن کنان تھا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نمرود بن کنان کی حکومت یہ پوری سرزمین پر اس کی حکومت، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے کہ جن کی حکومت پوری زمین پر رہی، ان میں دو مسلمان بادشاہ اور دو کافر بادشاہ. مسلمان بادشاہوں میں حضرت سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافر بادشاہوں میں بخت نصر ہے، اور دوسرا یہی نمرود ہے کہ جس کی حکومت پوری سرزمین پر تھی. اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی سرزمین پہ حکومت عطا فرمایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا، اللہ تعالی تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے بادشاہ بنایا، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بنایا، اللہ کے حضور سجدہ کرتا. لیکن نمرود نے دعوی خدائی کر دی اور کہنے لگا کہ میں خدا ہوں. اس کے بعد اپنی شکل پہ اس نے بدھ بنوایا. اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی سرزمین پہ حکومت اور آبادی بھی اس وقت بہت تھی، اپنی شکل پہ بدھ بنوایا، اور بدھ بنوانے کے بعد اپنے ملازموں کے ذریعے سے دور دراز مقام پہ پہنچا دیے کہ سب لوگوں سے کہہ دو کہ یہ تمہارا خدا ہے، یہ نمرود کا مجسمہ ہے، بس اس کی طرف رخ کر کے سجدے کرنا اب یہ تمہارا کام ہے، سب کی یہ ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. وہ تقریباً جگہوں پر وہ بت پہنچ گئے اور لوگ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، حضرت لوگ جو ہے ماذ اللہ ثم ماذ اللہ نمرود کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگتا. اب شرک پھیلتا چلا گیا، بت پرستی عام ہوتی چلی گئی. اب ہوا کیا؟ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ کیا جب نمرود نے بابل میں دعویٰ خدائی کیا، جب نمرود نے بابل میں دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود خدائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے جب ہر سندر پھیلایا، تو اللہ نے ابراہیم کو مبعوث فرمایا. اب جب شرک پھیلنے لگ گیا، کفر پھیلنے لگ گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھیجنے کا ارادہ فرمایا. اب ہوا کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک رات نمرود سو رہا تھا اور اس نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ آسمان پہ ایک نوری تارا طلوع ہوا، اس کی روشنی اتنی پھیل گئی کہ چاند و سورج کی روشنی اس کی روشنی کے آگے مدم پڑ گئی. اب یہ نمرود آدھی رات میں ہڑبڑا کر کے اٹھ گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو تقریباً جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کہیں ان کا اقتدار ان کے ہاتھوں سے نہ چلا جائے. پھر اقتدار کے لیے جو کچھ کرنا ہو یہ کر دوڑتے ہیں. تو نمرود کے ساتھ بھی ایسی معاملہ بنا. یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ نوری تارہ طلوع ہوا, روشنی اس کی چار سمت پھیل گئی, چاند اور سورج کی روشنی اس کے آگے مدم ہو گئی. اب یہ ہڑبڑا کر کے اٹھا اور آدھی رات میں اس نے کاہنوں کو, نجومیوں کو, تعبیر ہویا یعنی جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے, سارے ماہرین کو طلب کر اور آدھی رات کے اجلاس میں کہنے لگا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان پہ ایک نوری تارہ طلوع ہوا اور اس کی روشنی چار سمت پھیل گئی اور چاند و سورج کی روشنی اس کے آگے مدم ہو گئی. یہ بتاؤ مجھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دیتے. چنانچہ سب کے سب سر جھوڑ کر کے بیٹھے اور ایک متفقہ تعبیر انہوں نے بیان کی. وہ تعبیر یہ تھی, کہنے لگے بادشاہ اس خواب کی سچ پوچھو تو تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اب آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا. بس وہ بچہ جب پیدا ہوگا بس سمجھ جاؤ کہ یہ اقتدار آپ کے ہاتھ سے گیا. یہ جو جاہو جلال ہے, جو روب و دبدبا ہے, یہ لوگ جو آپ کو خدا سمجھ کے آپ کی پرستش کر رہے ہیں, بس سمجھ جاؤ کہ یہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے. اس نے کہا اچھا. اس نے کاہنوں نجومیوں سے کہا اگر میں خطرہ کس سے ہے یہ بتا, لڑکے سے ہے یا لڑکی سے؟ کہا لڑکے سے. اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ ان قریب آپ کی سنت میں ایک سلطنت میں لڑکا پیدا ہوگا, بس جب وہ دنیا میں آئے گا سمجھ جاؤ اقتدار گیا. نمرود کہنے لگا اگر میں اس بچے کو پیدا نہ ہونے دوں تو اب سب کے کام کھڑے ہو گئے. بادشاہ بچہ پیدا نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا باقاعدہ محکمہ قائم کر دو, ساری انتظامی اسٹیٹ انتظامی مشینری کو اس کام پہ لگا دو, جتنی عورتیں پریگنٹ ہیں حاملہ ہیں سب پہ نظر رکھو, اعلان کر دو کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے, اور جتنی عورتیں حاملہ ہیں پھر دیکھو اگر ان کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لڑکے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کر دو, اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لڑکی کو چھوڑ دو. مبصرین فرماتے ہیں اس پہ کام شروع ہوا, پوری انتظامی مشینری لگ گئی, ساری عورتوں کی لسٹ بنا دی گئی کہ کون کون پریگنٹ ہے سلطنت کے اندر, بابل کے اندر کون کون پریگنٹ ہے سب پہ نظر رکھی گئی, اور لڑکیاں پیدا ہوئی تو انہیں چھوڑ دیا گیا, لڑکے پیدا ہوئے تو انہیں ان کے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیا گیا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مبصرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس دنیا میں نہ, حضرت ابراہیم کی پیدائش کو روکنے کے لیے نمرود نے کم سے کم 100,000 بچوں کا قتل کر دیا. 100,000 بچے ان کی ماؤں کے سامنے ذبح کر دیے گئے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں کہ تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہے تو کہتا ہے کن ہو جا, فیحین تو پس وہ کام ہو جاتا ہے. اتنے بڑے انتظام کے باوجود حضرت ابراہیم اپنی والدہ کے شکم میں اقدس میں تشریف لے آئے. اللہ کی بھی تو طاقت ہے, اللہ کی بھی تو قوت ہے. آج جو لوگ دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں, روزانہ ہم 25-25 لاشیں دیکھ رہے ہیں, کھارا در میٹھا در کا جو حال ہے, جس طرح ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے, یہ تو ان کا ظلم ہے یہ کر رہے ہیں. اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے, لیکن جب اللہ کی گرفت ہوگی خدا کی قسم کوئی ظالم نہیں بچے گا. ان سب نے جواب دینا ہے, اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ کتوں کی طریقے سے مارے جا رہے ہیں, جو بے گناہ لوگوں کا خون کر رہے ہیں, ان کے ماں باپ کے سامنے ان کو بیٹوں کو جو ہے وہ کنپٹی پہ پسٹل رکھ کے گولیاں چلائی جاتی ہیں, پورے پورے بس مار دیے جاتے ہیں, اور جو ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہے وہ جس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں ان کی سربراہی میں جو ہو رہا ہے اللہ کو دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ ان سب کو جواب دینا ہوگا, یہ سب کے سب جواب دے ہوں گے, اور ان کا جو حال ہوگا انشاءاللہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ اکبر. اب نمرود نے تو یہ انتظام کیا, 100,000 بچے ذبح کر دیے گئے, لیکن اللہ کا حکم حضرت ابراہیم اپنی والدہ کے شکم اقدس میں آ گئے. اب سارے کاہن نجومی تعبیر رویا کے ماہرین پہنچ گئے. کہنے لگے بادشاہ وقت جس بچے سے خطرہ تھا نا, جس بچے کی پیدائش روکنے کے لیے آپ نے 1,00,000 بچوں کو مارا, وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے. اللہ نے بھی تو اپنی طاقت دکھا دی ہے کہ تم نے پوری انتظامی مشینری لگا دی, دیکھو ہماری طاقت, ہم نے ابراہیم کو ان کی ماں کے پیٹ میں بھیج دیا, ہماری بھی تو طاقت, ہماری بھی تو قوت ہے. اللہ اکبر. اب نمرود بڑا پریشان ہوا, کیا نظر رکھو, دیکھو کون کون جو ہے کون کون حاملہ. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی والدہ محترمہ کی عمر شریفہ کم تھی, اس لیے پریگنسی کا حمل کا پتہ نہیں چلتا تھا. اب دن گزرتے گئے, جب وہ لمحہ آیا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے, وہ لمحہ قریب آ گیا. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کہ جن کا نام طارق تھا, یہ بات ذہن میں رکھنا, اور بالخصوص میں نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھو جو اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا. تا الف را غا طارق تھا. طارق پکے مومن تھے, طارق پکے مسلمان تھے. یہ اردو بازار میں جو کتابیں چھپتی ہیں, جو نصاب میں شامل کی جاتی ہیں, ان میں لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا. یاد رکھو آزر بت پرست تھا, آزر بت گرد تھا, بت بنایا کرتا تھا, بتوں کی پرستش کرتا تھا. آزر ابراہیم کے چچا کا نام نہیں ہے, حضرت ابراہیم آزر جو ہے ابراہیم کے والد کا نام نہیں, چچا کا نام. حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق تھا. پکے مومن تھے, پکے مسلمان تھے. کوئی ہے شاہ دلائل دے دے, میں آپ کو دلائل بھی دے دیتا ہوں. پہلی دلیل میں آپ کو دوں, اگر آزر کو مانو گے کہ ابراہیم کا والد, آزر کو اگر مانو گے تو آزر بت پرست, آزر بت گر. حضرت ابراہیم سرکار کے جد امجد, سرکار نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا, میرے والد عبداللہ سے لے کر آدم تک سب مومن اور مسلمان, میری والدہ حضرت آمنہ سے لے کر حوا تک سب مومن اور مسلمان. حضور کا نور ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا. اگر آزر کو بت پرست کو ابراہیم کا والد مانو گے تو پھر حضور کی حدیث کا کیا فرمان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا, یہ بات ذہن میں رکھ. دوسری دلیل میں آپ کو دیتا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا کی, ربنا اغفر لی ولی والدی, اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما. تو یاد رکھو دعا ہمیشہ مسلمان کے لیے ہوتی ہے, کافر اور مشرک کے لیے دعا نہیں ہوتی. تو حضرت ابراہیم کا دعا کرنا ربنا اغفر لی ولی والدی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کے والدین پکے مومن اور پکے مسلمان. ہو سکتا ہے کوئی باہر نکلے اور آ جائے صاحب, شاہ صاحب دیکھیے قرآن مجید و فرقان حمید سورہ الانام آیت نمبر 74, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اور ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا, تو اب بتائیں قرآن کی مانے کہ آپ کی مانے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اور ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا. آپ کہتے ہیں کہ طارق نام, یہ تو آزر آ رہا ہے, قرآن بیان کر رہا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا کہ عربوں کے اندر عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے. کئی مواقع ایسے ہیں کہ حضور نے حضرت عباس کے بارے میں فرمایا میرے والد کو میرے پاس لے کے آؤ, میرے والد کو ذرا دوبارہ میرے پاس لے کر کے آنا. حالانکہ حضرت عباس تو حضور کے والد نہیں, حضور کے چچا ہیں. تو عربی میں چچا کو بھی جو ہے وہ باپ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر قرآن نے کہا وہی تالا ابراہیم علی ابھی ہی آزرا, اور ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا. تو اب اگر کوئی اس کو دلیل بنائے تو میں نے ایک بات تو بیان کر دی کہ عربی میں چچا کو بھی اب کہہ دیا جاتا ہے. دوسری ایک شاندار بات رکھ کرتا ہوں, جو درس نظامی کے طلبہ ہیں وہ سمجھ جائیں گے, یا میں بہت آسان بیان کروں کہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا ان شاء اللہ. دیکھو ذرا غور کرو اس آیت پر, قرآن کے فہم کو سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. قرآن کی ذرا آیت کی حصے کو غور سے دیکھو, بار بار دیکھو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا. اور ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا, ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا, ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا. سمجھ گئے سر جتنے بیٹھے ہیں؟ دیکھو کبھی ایسا نہیں ہوتا. اب نقطے کی طرف توجہ لے جاؤ, سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا, سمجھ میں نہیں آئے تو نماز کے بعد مجھ سے پوچھ لینا کہ سمجھ میں نہیں آیا. غور کرو, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جاوید نے اپنے باپ اقبال سے کہا. ہماری اردو زبان میں بھی ایسا نہیں ہوتا, عربی میں بھی ایسا نہیں ہوتا. شاہ عبد الحق نے اپنے باپ شاہ تراب الحق سے کہا, ایسا نہیں ہوتا. شاہ عبد الحق نے اپنے والد سے کہا, جاوید نے اپنے والد سے کہا, حامد نے اپنے والد سے کہا, اقبال نے اپنے والد سے کہا, سلیمان نے اپنے والد سے کہا, داؤد نے اپنے والد سے کہا. یہ تو ہماری اردو میں بھی نہیں ہوتا کہ سلیمان نے اپنے باپ داؤد سے کہا, یا جناب اقبال نے اپنے باپ جاوید سے کہا. تو آئے تھے یہاں پر مکمل تھی نا, وہی سال ابراہیم علی ابھی ہی, اور ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا. اگر وہی سال ابراہیم علی ابھی ہی اور ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا, بات سب کی سمجھ میں آ جائے. وہی سال ابراہیم علی ابھی ہی کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا. یہ علیحدہ سے آزر نام کو قرآن نے کیوں بیان کر دیا؟ یہ دستور تو عربی زبان کا نہیں ہے کہ جو بھی گفتگو کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کہا, حامد نے اپنے باپ سے کہا. باپ کا نام نہیں لیا جاتا ہماری اردو زبان میں بھی, کہ حامد نے اپنے باپ اقبال سے کہا, جاوید نے اپنے باپ جو ہے وہ سلیمان سے کہا, ہماری اردو میں بھی نہیں لیا جاتا. تو قرآن فرما رہا ہے, سوچو یہ میں نے جو علیحدہ سے آزر نام کو بیان کیا, ذرا اس میں غور کر لو. وہی سال ابراہیم لیا لی ابھی آزرا, بات تو یہاں پہ ختم تھی. وہی سال ابراہیم لی ابھی اور ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا, یہ علیحدہ سے آزر کو کیوں بیان کیا؟ قرآن نے فرمایا اس کو سمجھ لو, دھوکہ نہیں تھا نا, اس کو علیحدہ سے اس لیے بیان کر دیا کہ یہ ابراہیم کا باپ نہیں ہے, یہ ابراہیم کا باپ نہیں ہے. اگر یہ ابراہیم کا باپ ہوتا تو کبھی قرآن جو ہے اس کو علیحدہ سے بیان نہیں کرتا. تو قرآن کا علیحدہ سے بیان کر وہی سال ابراہیم علی ابھی ہی آزرا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا, پکے مومن پکے مسلمان سے حضرت تارک حضرت ابراہیم کے پیارے والد ہیں. تو اب کیا ہوا؟ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں, پانچ منٹ میرے پاس چھ منٹ میرے پاس ہے, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم کی والدہ پر جب کیفیت کر رہے تھے, ڈلیوری کا جب وقت آیا حضرت ابراہیم, تو حضرت ابراہیم کے والد تاریخ نے دور دراز مقام پہ ایک طے خانہ تیار کیا اور اس کی خبر صرف اپنی اہلیہ کو دی تھی کہ میری بیوی میری زوجہ کبھی اگر کوئی مصیبت آن پڑے تو اپنی جان بچانے کے لیے اس طے خانے میں پناہ لے لے گا. اسے میرے میں جانتا ہوں, اللہ کی ذات جانتی ہے اور تم اس سے واقف ہو. اب یہ موقع بڑا کڑا موقع تھا, لمحہ تھا کہ ماؤں کے سامنے ان کے بچے ذبح کیے جا رہے تھے, حضرت ابراہیم کی والدہ اس طے خانے میں آ گئی اور کوئی گائے بھی ساتھ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو خبر کر دے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تنے تنا اس طے خانے میں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی آسانی, آپ کی والدہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, حضرت ابراہیم اس دنیا میں تشریف لے آئے. اب سوچو ذرا اس حالات پہ غور کرو کہ بچے قتل کیے جا رہے ہیں. ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے اور ماں کو جتنی محبت ہوتی ہے ماں کی محبت کو تو ممتا کہا گیا, اور یہاں یہ بچہ جو جن کو جنم دیا ان خاتون نے, یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ اللہ کا نبی ہے. ایک تو اللہ کا نبی, آپ سوچے کتنا خوبصورت ہوگا, اور دوسرا یہ کہ ان کی پہچان میں نور مصطفیٰ جا رہا ہو. اب ایمان سے بتاؤ کہ خوبصورتی کا کیا عمل ہوگا. اللہ اکبر, والدہ نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا, پریشانی پہ بوسا دیا. میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جدید سائنس کیا کہتے ہیں. جدید سائنس کہتی ہے یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے, یہ شروع کے لمحات. پیدا ہوا سینے سے لگا لیا, کافر ہزاروں کے ہزار بچوں کے جرموں میں کسی ماں کا بچہ رکھ دو, ماں اپنے بچے کو اس کی خوشبو سے پہچان جائے, باپ نہیں پہچان سکے گا, ماں پہچان جائے. پورا اس پر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں پوری ریسرچ کہ ماں اپنے بچے کو کیسے پہچان جاتی ہے. اللہ اکبر, اب والدہ نے آپ کو سینے سے لگایا, دیکھ رہی ہے حالات بھی آپ کی نظر سے دل غمگین ہے, والدہ بڑی پریشان تھی. اب خیال فرمایا کہ اگر میں جلدی نہ گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ چھ ماہ گوئیاں شروع نہ ہو جائیں, کہ کہاں گئی, کہاں چلی گئی, کہیں یہ حاملہ تو نہیں. اب یہ معاملہ سب میری طرف رخ کرنا کر لیں, تنہے تنہا حضرت ابراہیم کو اس طے خانے میں چھوڑ, اکیلے مانا. طے خانے سے باہر آئی, طے خانے کا منہ پتھروں سے بند کر گئی. اللہ ننے شہزادے اکیلے طے خانے, روتی ہوئی ماں چلی گئی اپنے گھر. اللہ کا خلیل تنہ تنا طے خانے میں ننا سا وجود. دوسرے دن آئے حضرت ابراہیم اسی جگہ پر اکیل لے کے وہ کھیل رہے, کبھی اس انگلی کو منہ میں ڈالتا ہے, چوس کے نکالتا, اس کو نکالتا, اس کو نکالتا, اس کو نکالتا, گود میں لیا اپنے شہزادے کو. میں بے حیرت کہ عموماً بچہ جب چوستا ہے تو انگوٹھا چوستا ہے, یہ ابراہیم کبھی اس انگلی کو, کبھی اس کو, کبھی اس کو, یہ چار انگلیاں اس کی کیا ہو جاتا. ماں نے ننا سا ہاتھ ہاتھ میں لیا, اس انگلی کو دبایا, حیران ہو گئی, اس میں سے تو تازہ دودھ نکلتا, اس کو دبایا اس میں سے خالص شہد نکلتا, اس کو دبایا اس میں سے میٹھا پانی نکلتا, اس کو دبایا اس میں سے خالص مکھن نکل رہا. حضرت ابراہیم ایک مہینے میں اتنا بڑے ہوئے جتنا ہمارا بچہ ایک سال میں بڑا ہوتا. اللہ, اب حضرت ابراہیم اس طے خانے میں کتنا عرصہ رہے, اس پر گفتگو ہے. بعض نے کہا 9 سال رہے, بعض نے کہا 13 سال رہے, بعض نے کہا 7 سال رہے. حضرت ابراہیم ایک مخصوص عرصے اس طے خانے میں رہے, اور پھر طے خانے سے حضرت ابراہیم باہر آتے. طے خانے, اب باہر کی جو دنیا ہے وہ سب کے سامنے, پھر وقت زیادہ ہوگا, لوگوں کی پرچی آنے لگے, اور پھر لوگ مجھے بدعائیں دینے لگ جائیں گے. تو میں یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ یہ تجسس ہے جو اگلے جمعے آپ کو کھینچ کر کے لے کے آئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی, دیکھو بات انبیاء کرام کی چل رہی ہے, کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی ہو, مجھ سے لرزش ہو گئی ہو, میں انسان ہوں, میں بیضید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی عطا فرمائے, ساتھ ایمان کے قدم رسول میں مجھے اور آپ سب کو موت نصیب.